कर्मांतरस्यापि तद्वत् ज्ञानानिवर्त्य ज्ञानात् कर्म हाँ भोगेरुतु इतरक्षा पहिता संपद्य थे कर्मांतर से अभी तद्वत ज्ञान अनिवृत्तवाद। यदि प्रारब्ध कर्म भोग से न होगा ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, आगे संचित कर्म ज्ञान निवृत्त नहीं हो, ज्ञान वैरथ्यम इतिहासंख्य अनारब्ध कार्य एवं तो पूर्वे तद अवधि रीति। अनारब्ध कार्य जो है ऐसे पुण्य पाप दोनों ही है निवृत्त होते एवं तो कार्य एवं तो पूर्वे तद अवधे हाँ नहीं तद अवधे पंचम तस्य तावदेव चिरम अवधि क्या प्रारब्ध कर्म के लिए वो द्विवचन है पुण्य पाप दोनों के लिए अनारब्ध कार्य अनारब्धम कार्यम ययो हो पुण्य पाप ये दोनों कर्म यह आ भवादिति आ भवादर्जितानां तु सर्वेषामपि कर्मणां क्षयोनारब्धकार्याणां सम्यक् ज्ञानप्रसूतितः आ भवात् अर्जितानां संसार अनादिकाल से संसार से हुआ सर्वेषाम अपि कर्मणां अनार्थ कार्याणां सम्यक् ज्ञान प्रसूतितः क्षयः। आ भवात् वर्तमान देह ग्रहात् प्राग देह के पहले जितने कर्म सब ज्ञानात् कर्म क्षयवत् सूत्रावत्यापि तत्क्षये काक्षति ज्ञान से कर्म क्षय तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति से भी क्षय हो जाएगी क्या नहीं ज्ञानोत्पत्ता भी थी ज्ञानोत्पत्तो क्षय मानम कर्मणां विद्यते यथा कृष्ण प्राप्त्या क्षय मानम न तथा किंचिदिष्यते ज्ञानत्व तो कर्मणाम क्षय मानम यथा विद्यते कृष्ण प्राप्त्या क्षय प्रमाणम किंचित मानम न तथा तथा न किंचित प्रमाणम इष्यते ते ऐसी आद्य समुच्चय न सूत्राप्त्या ज्ञान कर्म समुच्चय से कर्मादि क्षय निरस्त हुआ। यह तो अविद्या जीवस्य परस्मात् परिच्छेत्रीति ये भर्तृ प्रपंच का अविद्या है परिचय ज्ञान तत्र अग्रहो अन्यथा ग्रह अविद्या वो अविद्या अविद्या कहते भी अग्रह अथवा अन्यथा ग्रह अग्रह अज्ञान विपरीत अन्यथा ग्रह इति विकल्प्य आद्यम दूसरा इति परिच्छेत्री परिच्छेत्री न चा अविद्या तमो रूपा ही सायतः आच्छादिकातः सा युक्ता समस्त व्यस्त रूपिणः न च अविद्या परिच्छेत्री यतः सा तम रूपा जैसे अंधकार परिच्छेति इसे अतः सा आच्छादिका युक्ता समस्त व्यस्त रूपेण ब्रह्मण समस्त व्यस्त रूपी ब्रह्म है मानते हो उसके लिए आच्छादक तो हो जाएगा परिच्छेदक नहीं होगा। चलो आच्छादकत्व से बाह्य तमसी प्रसिद्धत्वात् ही शब्द तम रूपा ही यस्मा से तम रूपा इसे अपरिचित नहीं द्वितीय यदि कहेंगे यहाँ दो विकल्प क्या था विपरीत ग्रह अन्यथा अन्यथा ग्रह नचापि मिथ्या विज्ञान परिच्छेदकमिष्यते परिच्छिन्नति किं व्योम नील ज्ञानमनागपि वो अविद्या का अर्थ क्या था ना विज्ञान तो विज्ञान यदि अन्यथा ग्रह कहेंगे न चापि मिथ्या विज्ञान परिच्छेदक मिश्यते ब्रह्म ज्ञान परिच्छेदक नहीं होता है नील ज्ञानम किम व्योम मनाग भी परिच्छिन्नति आकाश में नील ज्ञान हो अन्यथा ज्ञान हो क्या आकाश का परिच्छेदकता नहीं है पंचासी विमत न परिच्छेदक मिथ्या ज्ञान तो असमत होते नील ज्ञानवत मिथ्या ज्ञान तो भी परिच्छेदक तत्वहानि सम्यक दिवत मिथ्या ज्ञान से भी परिच्छेदक तत्वहानि सम्यक दिवत इत्याह मिथ्या ज्ञान तो हानि परिच्छेद तत्व समय दिवत समय दि जैसे परिच्छेदक नहीं है परिच्छेदक मिथ्या ज्ञान तो हानि ज्ञान ज्ञान परिच्छेद का नहीं सतो ही व्यंजकं मानम न तो तत्कुंभकार न तो तत् सतो ही व्यंजकं मानम न तो तत्कुंभकारवत मेय वस्तु अनुरुद्धित्वात् परिच्छेदकता धियः मानम सतो ही व्यंजकम न तो कुंभकारवत जनकम कुंभकार से जनक प्रमाण से जनक नहीं वेदान का व्यंजकम मे वस्तु अनुरोधित्वात् धिय परिच्छेदकता मे वस्तु अनुरोधित्वात् धिय परिच्छेदकता बुद्धि परिच्छेदक होगा चयासी तस्य प्रातिभाषिकार्थ व्यंजकते भी न अबाधिता अर्थ व्यंजकता इति वक्त मिथम स मान प्रातिभाषिक अर्थ के व्यंजकते ही अबाधिता दे व्यंजकता नहीं तो प्रमाण तसे व्यंजकते व्यनक्ति न तो कुंभकारवत व्यंजक कुंभकारवत न व्यंजकम सब विद्यमान का व्यंजक होता है कुंभकारवत जनक नहीं कुंभकार को भी घट का व्यंजक कहते हैं ना सत की उत्पत्ति होने से अनभिव्यत घट का व्यंजक होता है कुंभकार कुंभकार वह तो व्यंजक नहीं कुंभकार तो अनभिव्यक्त को अभिव्यक्त करता है और प्रमाण अनभिव्यक्त को नहीं जो है विद्यमान है सत ये भी घट कुंभकार भी सत को करता है तो न्याय मत में असत घट की उत्पत्ति करता है सांख्य मत में सत की अभिव्यक्ति है तो कुंभकार जैसे घट बनाता है इसे ऊपर का प्रमाण किसको व्यंजक नहीं विद्यमान का व्यंजक इतने अंश में दृष्टांत कुंभकार के समान नहीं किंतु विद्वान का व्यंजक न तो कुंभकार अवत तसे प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजकते भी अबाधिता व्यंजकता न किंच विमतम न परिच्छेदकम मेय अनुरोधित्वात् नभ नैलवती त्या मेय वस्तु अनुरोधित्वात् प्रमाण मेय वस्तु अनुरोधि उनसे वस्तु ऊपर में मेय वस्तु अनुरोधित्वात् न ये टीका में तो अनु है क्या है श्लोक में अनुरोधित हुआ है श्लोक में वस्तु अनुरोधित है ना मानस में वस्तु अनुरोधित प्रमाण ज्ञान जत्था गिथा तया मेय वस्तु का अनुरोधि मेय वस्तु की अनुरोधि मान होगा किंतु मतलब न परिच्छेद मेय अनुरोधिता तो न ब्रह्म ज्ञान ये टीका में जो दिया ब्रह्म ज्ञान परिच्छेद का नहीं होगा और प्रमाण जो मेय वस्तु अनुरोधि मेय वस्तु अनुरोधि है मेय वस्तु अनुरोधित्वा तो मेय वस्तु अनुरोधित तो स्वतः व्यंज मान व्यंजकम इसके लिए हेतु सतः व्यंजक मानम मे वस्तु अनुरोधित प्रमाण से धीह परिच्छेदकता तो धीह परिच्छेदकता के लिए बुद्धि बुद्धि तो परिच्छेदक है मानते हैं बुद्धि ध्येय परिच्छेदक था ध्येय परिच्छेद बुद्धि परिच्छेद परिच्छेत्री है अज्ञान नहीं बुद्धि है बुद्धि तो परिच्छेदिका है बुद्धि कौन से वृत्ति ज्ञान है बुद्धि नहीं बुद्धि स्वयं अंतकरण परिच्छेदक है ब्रह्म का क्योंकि इसके लिए कुछ टीका में नहीं दिया प्रमाण मे वस्तु अनुरोधित्वात व्यंजकम वस्तु का व्यंजक न तो कुंभकार वत तो सतो ही व्यंजकम मिथ्या ज्ञान परिच्छेदक नहीं होगा सम्यग्धिवत सम्यग्धि जैसे परिच्छेदक नहीं इसे मिथ्या नहीं परिच्छेदक नहीं होगा सतो ही व्यंजकम ज्ञानम तस्य प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजकते भी न बाधित अर्थ व्यंजते दोक्तु मिशब्द प्रातिभाषिक अर्थ का व्यंजक होगा ज्ञान अबाधित अर्थ का व्यंजक नहीं होगा ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान अबाधित अर्थ का व्यंजक नहीं है प्रमाणतः नहीं ज्ञान से ज्ञान मात्र से मिथ्या अच्छा मिथ्या ज्ञान सत्व ही व्यंजक मानम न तो कौन तस्य प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजक तो भी परिच्छेदकता परिच्छेदता लाने वाली परिच्छेद परिच्छेदजनक है ही कहाँ दिया सत्व ही व्यंजकम हाँ सत्य का व्यंजक होने से प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजकते भी न अबाधित अर्थ व्यंजकता ये प्रातिभाषिक अंतर व्यावहारिक अर्थ लेना प्रमाण जो है सत ही व्यंजक मान विद्य विद्यमान का मान व्यंजक तो वहाँ मिथ्या ज्ञान लेंगे तो न अबाधित अर्थ व्यंजकता और अबाधित अर्थ व्यावहारिक कहना तो ठीक नहीं होगा तस्य प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजकते भी मिथ्या ज्ञान प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजक उनसे पर पारमार्थिक अर्थ व्यंजक नहीं ये भी हो सकता है किंतु सत्व ही व्यंजक मानम फिर क्या होगा मानम तो यहाँ मान से ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकते तो तस्य प्रातिभा सत्व ही व्यंजक मानम तस्य मिथ्या ज्ञान परिच्छेद सत्व ही व्यंजक मानम सत्य मान में तो है प्रमाण सत्य का विज्ञान और जो मिथ्या विज्ञान को यदि लेंगे तसे प्रातिभाषिक अर्थ व्यंजक हो सकता है मिथ्या ज्ञान न बाधित और मिथ्या ज्ञान लेंगे तो प्रातिभाषिक अर्थ विद्यात्म है तो अबाधित अर्थ व्यंजक नहीं ये भी ठीक है यदि जो शंका है मिथ्या ज्ञान परिच्छेद क्यों नहीं हो तो उसमें इसे कहने का क्या जरूरत है मिथ्या ज्ञान प्रातिभाषिक अर्थ का व्यंजक है और अबाधित व्यंजक नहीं कहने के लिए सतो ही क्योंकि इसमें ही दिया सतो ही व्यंजक मानम इसमें जो ही दिया इसे ही देने से इसके साथ संबंध है मानम सतः व्यंजक ही शब्द जो दिया है पूर्व पीछे शंका प्रतिपा मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं मानम विद्यमान से ही व्यंजकम तो विद्यमान का व्यंजक मतलब जो विद्यमान है उसका व्यंजक तो विद्यमान जो उसका व्यंजक अंश क्या होगा जो प्रतीत हो सिद्ध है व्यावहारिक व्यावहारिक लेना पड़ेगा क्योंकि प्रमाण तो प्रातिभाषिक का नहीं व्यावहारिक जो प्रतिभास होता है उसका व्यंजक है किंतु प्रमाण अबाधित अर्थ का व्यंजक नहीं ये कहने के लिए सतो ही व्यंजक मानो ये शब्द दिया अबाधित अर्थ का नहीं तस्य व्यंजकत्व विनती व्यंजक कैसे होता है प्रमाण बेनती न तो कुंभकार वत कुंभकार जैसे नहीं किंतु विद्यमान का व्यंजक होता है प्रमाण विमचम विम किंच विमतम न परिच्छेद यहाँ विमतम से मिथ्या ज्ञान लेना पूर्व पीछे कहता मिथ्या ज्ञान परिच्छेदक विमतम विवादास्पदम मिथ्या ज्ञान न परिच्छेदकम मेय अनुरोधित्वात न भव नैवते इधर मेय वस्तु अनुरोधित्वात परिच्छेदकता धीय कहाँ पाठ्यभेद है टीका में हाँ और यदि मैं अनुरोधित तो करेंगे ना विमत शब्द से प्रमाण करना पड़ेगा प्रमाण नहीं तो न परिचय तक मैं अनुरोधित हुआ था नभोन क्यों नभो नहीं ले दीवत व्यतिरिक हो जाएगा हाँ तो मुख्य इसे ठीक है नभो नहीं लेवा तो मैं अनुरोधित हुआ था न और प्रमाण तो मैं अनुरोधी है इसे परिचय देखता नहीं अध्यय परिचय देखता न संभवती हेतु सिद्धि में संकते हेतु में अनुरुद्धित्व में अनुरुद्ध यथा यथा वस्तु अनुरुद्धित्व मज्ञानस्यापि चेन मतम मुक्ते मे ये सदा मुक्तिरि बंधो वा स्याद्विपर्यये अज्ञानस्यापि चेत् यथा वस्तु अनुरोधित्वं मतं मेये मुक्ते सदा मुक्ति विपरे बन्धवा स्यात् यदि अज्ञान भी यथा वस्तु अनुरोधि मानेंगे तो अज्ञान भी यथा वस्तु अनुरोधि कहें तो क्या होगा मेये मुक्ते सदा मुक्ति मेये मुक्त है तो हमेशा मुक्ति होगी मेये में बंध है तो हमेशा बंध क्योंकि अज्ञान भी यथा वस्तु अनुरोधि जैसा वैसे करेगा कुछ नहीं परिवर्तन नहीं करेगा आचरण नहीं करेगा किं तस्य मेयम सदा मुक्तम बद्धम वा अभी मेय मुक्त या बद्ध है सदा सदा मुक्त है तो मुक्त हो रहेगा नाद्य मुक्तेर बंधाभावात शास्त्र अनारंभ प्रसंगात यदि मेय मुक्त है तो बंध नहीं शास्त्र आरंभ व्यर्थ है नेतर यदि बद्ध कहेंगे सदा बंधात क्योंकि यथा अज्ञान यथा वस्तु अनुरोधि बद्ध कोई बंध बताएगा उक्त दोषा तो उक्त दोषा फिर शास्त्र आरंभ अनारंभ प्रसंग तन असिद्ध हेतु रीत्या इसलिए सिद्ध नहीं हेतु हेतु में वस्तु अनुरोधित्व ये विमतों से मिथ्या ज्ञान लिया नहीं मिथ्या ज्ञान किसका अर्थ अज्ञान का अर्थ अज्ञान का दो अर्थ क्या था एक अविद्या और एक अन्यथा ग्रह अग्रह अन्यथा ग्रह तो अविद्या का तो अन्यथा ग्रह करें तो अन्यथा ग्रह पर जो अविद्या वो परिच्छेद का नहीं होगा ही चल रहा है क्यों नहीं होगा वो मिथ्या विज्ञान परिचन्न किम व्यवन सतु ही व्यंजन का मानो न तुम तो इसमें प्रमाण को लेने का जरूरत कुछ नहीं रहा पहले प्रमाण का दृष्टांत दिया था मिथ्या ज्ञान तेपि परिच्छेदकत्वे तत्वानि सम्यक् दिवत् इति सिद्धांत जो दिया मिथ्या ज्ञान तेपि अज्ञानस्य मिथ्या ज्ञान तो भी परिच्छेदकत्व तत्वहानि मिथ्या ज्ञान परिच्छेदक होगा तो तत्वहानि ज्ञानत्वहानि समयधिवत सम्यग्धि जैसे परिच्छेद नहीं होते हैं सत्व ही व्यंजक तो ज्ञान सत का व्यंजक मतलब परिच्छेदक नहीं है न तो कुंभकार हुआ था तसे तो हेतु सिद्धि संकत है मेय वस्तु मेय हेतु सिद्धि संकते यथा वस्तु अनुरोधित्व अज्ञान से भी तो अज्ञान भी यथा वस्तु अनुरोधि हो वस्तु अनुरोधित्व जो हेतु दिया है उसकी शंका है मेय वस्तु उसमें तो अनुरोधित्व दिया है मेय वस्तु अनुरोधित्व ये टीका में हो सकता है वैच्छेदकम ये अनुरोधित्वात् नभ निर तो विमत न परिच्छेदकम मे अनुरोधित्वात् मिथ्या ज्ञानम तो जो मे अनुरोधित्व उसके पर शंका करेंगे अविद्या मे अनुरोधि नहीं क्योंकि मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं अविद्या को तो इसमें जो हेतु दिया मे वस्तु अनुरोधित्व वो हेतु सिद्धि ठीक है वो मे तो अनुरोधित्व हेतु है उसका हेतु लेना हेतु सिद्धि मे वस्तु अनुरोधित्व हेतु संहति यथा संकत यथा वस्तु अनुरोधित्व अज्ञान हो जाएगा ऐसा होने पर आपत्ति होगी यथा वस्तु का अनुरोधित तो अज्ञान क्या करे मुक्त में ये सदा मुक्ति ये शास्त्र व्यर्थ है ये हुआ तस्य आगंतुक बंधमोक्ष। बंधमोक्ष बिना कारण आगंतुक नहीं होगा। बंध से वस्तु ते तदाध्वस्त, बंध वास्तव है तो ध्वस्त नहीं होगा, मोक्ष होगा। तो अवस्तु ते तद्वस्तर ज्ञानाधीनतया, तो अवस्तु तो ज्ञानाधीन होगा ध्वस्ति। ज्ञान द्रव्य तदेव वस्तु न थे, ज्ञान ही वस्तु न थे होगा, न कि अज्ञान। इसलिए अज्ञान वस्तु अनुरोधी नहीं होता है, जो पूर्व पक्ष ने शंका की अज्ञानी वस्तु अनुरोधी हो इतने नहीं। किंच त्वन्मते जगत उपादान ब्रह्मा अविद्यावा, उपादान कारण के नाद्य नात्मा, नात्मा नात्मीय कार्यस्य स्यादुपादान कारणम्, अतादात्म्यान हि घटं जनयन्ति यतन्तव। न आत्मा अनात्मीय कार्यस्य उपादान कारणम्, न अतादात्म्य अनात्मा, आत्मा में अतादात्म्य नहीं, नहीं तंतव घटम यह जनयति यथा ऐसी। अतादात्म्य का तो जाड्या तो जाड्य न विरुद्धतया, तादात्म्य भी कहते हैं जाड्य जाड्य। बिना भी तादात्म्य में कार्यकर्णता चेत यदि मानेंगे तंतु घटो रूपी साते नहीं जनयती। द्वितीय अविद्या मानेंगे तो स्वाभिभगम विरुद्ध महा परात्मन, उपादान कारण अविद्या मानेंगे तो विरुद्ध परात्मन। परात्मन सतो विद्या बहिष्ठे काम कर्मणो, काम कर्म नहीं होगा। परात्मन सतो विद्या बहिष्ठे काम कर्मणि, आगते नत्व विद्याया भवते वेतदुच्यते। परात्मन स्वतः अविद्या काम कर्म बहिष्ठ आगते न तो अविद्या, काम कर्म अविद्या से नहीं ये कहते भवते वे तदुच्यते, तो काम कर्म अविद्या से नहीं है, तो अविद्या कारण नहीं है। अविद्या को कारण नहीं मानते काम कर्म ही, न न अविद्या आगते बहिष्ठ काम कर्म नहीं न आगते अविद्या। चित्ते रुसर्वत अविद्या परस्मात् स्वतो जायते, वो उनके सिद्धांत। काम कर्मणि तो सवासने पूर्व पूर्व कामादि वसाद उत्तर उत्तरे प्रतीचि उत्पद्येते, अविद्या नहीं न अविद्या कृते। काम कर्म अविद्या कृते नहीं मानते तो अविद्या के उपादान कैसे कहेंगे। एतेतद् भर्तृप्रपंचे रेव उच्यते, अतो अविद्या काम कर्म अविद्यात्मक जगत उपादानम, ये जगत का उपादान एतेतद् स्वत विरुद्धम, जगत काम कर्म अविद्या सब उसका उपादान नहीं हो सकता है, स्वोक्ति विरोधी। यह तो काम कर्मणि, काम कर्मणि स्थिते चे जनय तो नष्टामपि अविद्यामिति, यह तो काम कर्मणि स्थिते चे जनयत नष्टामपि अविद्याम, नष्टामपि अविद्याम तत्र। काम कर्मी रहने पर अविद्या की उत्पत्ति करेंगे, नष्टामपि अविद्यामिति तत्र। हाँ नष्टामपि अविद्याम, काम कर्म रहेंगे तो फिर अविद्या की उत्पत्ति करेंगे। भर्तृपद जो मतकाल पोषाय था, काम कर्म रहेंगे तो नष्टामपि अविद्याम जाने, इसे काम कर्म को नाश करना चाहिए। काम कर्म स्थिति नष्टामपि अविद्या जाने थे तत्र नच नचाप्य अविद्याम असति शक्नुतः काम कर्मणि, तदा तत्कारणतः कर्तुं मृत्स्ने भास्वादिकं यथा। न च अत्यंत असतः जन्म न च अभि कामकर्मणि असतिम अविद्या असतिम अविद्याम शक्नुतः जनयति शक्नुतः काम कर्म असत अविद्या की उत्पत्ति नहीं कर सकते। तद कारण तो अविद्या का कारण नहीं आज कर्तुम आगे है कर्तुम असत तद कारणतः काम कर्मणि असतिम अविद्याम कर्तुम शक्नुतः मृत्स्नेव अश्वादिकम यथा मृत्ना इभ अस्वादिक इभ अस्ते अस्वादी जैसे मिट्टी से कर्तुम न शक्यते। नवे असतिम इति हेतु असत्य होने से अविद्या को काम करवनी कर्तुम न सके अविद्यात्व हेतु अंतर महा उसका कारण नहीं तद कारण तो यथा संस्कृता मृत कृत्रिम हस्त्यादि जनयति न तथा अविद्या काम कर्मणि मिट्टी से इवादि तो उत्पन्न हो जाता है यथा ये अन्य दृष्टान्त है मिट्टी से इव अस्वादि मूर्ति बनाते हैं इसी प्रकार संस्कृतामूर्ति कृत्रिम हस्त्यादि जनयति न तथा काम कर्मणि अविद्या जनय तस्या हेतुराहित्याद आत्मवत तो अविद्या का कोई हेतु नहीं है आत्मा के समान उसको कोई काम कर्म उत्पन्न करेगी ठीक नहीं। काम कर्मणों तद हेतुत्व असंभव हेतु सिद्धि आशंका काम कर्म अविद्या के हेतु नहीं होंगे ये जो हेतु दिया है अकारण और असत्य के उत्पन्न अकारण जो हेतु दिया है असिद्धि में आशंका न चात्यंता सतो जन्म कुर्या लोके कारणम नर्ते धरांश वृष्ट्यापि पद्मिनी संभवोंबरात न च कारणम लोकेपि असतो जन्म कुर्यात् सुवृष्ट्यापि धराम रिते न अम्बरात् पद्मिनी संभवो वृष्टि होने पर भी पृथ्वी के बिना आकाशे पद्म नहीं होता है असत इसलिए कारणम मानेंगे काम कर्म को असत अविद्या का जन्म नहीं होगा असत्व असत्यमित हेतु नहीं सदपि कारणम न अविद्याम जनयति कारण सत्व होने पर भी अविद्या का जन्म नहीं होगा तस्या नष्टाया सर्वथा असत्वात् एक बार नष्ट होने से असत हुआ नहीं लोके कारणम असजनकम असत का जनक नहीं होता कारणम असत्व न जनकम इत्यादि दृष्टान्त कहते रिते धराम सृष्ट्यापि पद्मिनी अम्बरा संभव नहीं आकाश में कहीं मिट्टी आदि रहे तो वहाँ पद्मिनी तो हो जाएगा पानी के नहीं आकाश में क्या है छात के ऊपर रखेंगे तो अतः पृथ्वी व पद्मिन्या ब्रह्मे व उपादानम अविद्या कामादि वृष्टिवत निमित्तम तत्कथन तस्या हेतुराहितम अभी हेतुराहित नहीं पृथ्वी व पद्मिना जैसे पद्मिनी के लिए पृथ्वी कारण हुआ ब्रह्म उपादान होगा और अविद्या काम आदि के समान वृष्टि के समान अविद्या काम आदि का अविद्या उपादान ब्रह्मे व उपादान अविद्याया यहाँ और कामादि है निमित्तम ब्रह्मे व अविद्या उपादानम अविद्या स्वरूप पृथ्वी व पद्मिना ब्रह्मे उपादान अविद्या कामादि वृष्टिपत निमित्तम वृष्टि ऐसे निमित्त पद्मिनि के लिए काम आदि निमित्त हुआ कथन तस्या हेतु रहित अविद्या का हेतु रहित क्यों होगा अविद्या का हेतु ब्रह्म हो जैसे पृथ्वी ब्रह्म इति ब्रह्म चेद अविद्या या जन्मन कारण मतम तस्मिन् सति समुच्चित्ति रविद्याया कथम भवेत् Thank you. अविद्या जन्म कारण ब्रह्म सेत मत तस्मिन् ब्रह्मणि सति अविद्या कथम समुच्यति। ब्रह्म रहेगा तो सम्यक उच्च देखेगा, नष्ट हो गया फिर उत्पन्न हो जाएगा। तरी सती ब्रह्मणि अविद्या न आत्यंतिकानी, तो ब्रह्म रहने से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तो अमूत्रिया तस्मिन् सति समुचित अविद्या नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। विपक्षम अनुभाष्य दोषमा विपक्ष आत्यंतिकी आत्यंतिकी समुचित ही स्याचेन मोहस्य कारणे सत्येव न स्वरस्यास्य सत किं साधनैर्वद। कारणे सति मोहस्य आत्यंतिक समुचित स्याचेत तो अस्य नश्वरस्य सतः सिद्धति किम साधन निर्वद, तो विनाश ही कारण रहने पर भी नष्ट हो जाता है, तो साधन कोई जरूरत नहीं, इसे नष्ट हो जाएगी तैयार नहीं है। सत्येव हेतु मोहस्य अत्यंत उच्यते तस्य सतो नाशशीलतया नाशक अपिशानुपपत्ति है, सहित संसार नाश उद्देश्य न उपाय अनुष्ठान व्यर्थ्यम सियादित्यर्थ। कारण रहते ही मोह अत्यंत उच्छेद, मोह का उच्छेद अत्यंत उच्छेद नहीं होगा, कारण रहते उपादान कारण रहते समय अत्यंत उच्छेद हो जाएगा, तो फिर कोई अनुष्ठान करने पर भी क्या है, यदि अत्यंत उच्छेद हो जाता है तो। यदि कहेंगे ज्ञान से ही अत्यंत उच्छेद, तो फिर उपादान कारण ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्मणो अविद्या उपादानत्व निरस्य कामादेस्ता निमित्तत्व निमित्तत्व निरस्य हेतुंत्र भाव। अविद्या का जिस उपादान कारण ब्रह्म नहीं, कामादि निमित्त कारण अविद्या उत्पत्ति के लिए ना, न चते शक्नुतो विद्या रक्षितो काम कर्मणि विद्यमानां विनष्टां तु कर्तुं ते शक्नुतः कथम्। ते चेत कामकर्मणि विद्यमानां अविद्यां रक्षितुं न शक्नुतः कथं विनष्टां ते कर्तुं शक्नुतः। जब अविद्या रहते समय कामकर्म है, कामकर्म रहते हुए भी अविद्या की रक्षा नहीं कर सके, अविद्या की निवृत्ति होगी, और वही कामकर्म अविद्या नष्ट होने के बाद फिर उत्पत्ति क्या करेंगे, जिसकी रक्षा नहीं कर सकते रहते हुए। यत्व आद्य समुच्चयात कामादि ध्वस्तो अपि न अविद्या ध्वस्ती, कामादि ध्वस्त होने पर अविद्या रहेगी, तद अनुबद्धति काम इति। काम कर्मादि हाने अपि यद्य अविद्यावशिष्यते नेति इति वचसो व्याख्या तथा सति विरुध्यते। काम कर्म नाश होने पर अविद्या यदि रहे, नेत नेति कहकर सब का निषेध करता है, अभाव विरुद्ध हो जाएगा। आद्य समुचय फलम कामादि ध्वस्ति कारण संसर्ग वा निरन्य नाश वा, समुचय का फल जो कामादि ध्वस्ति कहते हैं, कामादि ध्वस्ति का क्या अर्थ है, क्या कामादि का कारण संसर्ग अथवा निरन्य नाश नाद्य। कारण संसर्ग के अज्ञान में संसर्ग हो गया लय स्वापे भी तद योगात उपाय अनुष्ठान व्यर्थ आदि, उपाय करना कोई जरूरत नहीं, लय तो होता ही सुश्रुति में। यदि निरन्य नाश कहेंगे नेतर सत्याम अविद्याम तद योगात, अविद्या रहते काम कर्म का निरन्य नाश नहीं होगा। न च महाभूत आत्यंतिकी कामादि ध्वस्ति भवद व्याख्या विरोधात इति अभिप्रत्या। अब न च महाभूत आत्यंतिकी कामादि ध्वस्ति, कामादि ध्वस्ति नहीं हो इतन भवद व्याख्या विरोधात तो आप कहते कहाँ न चाह महाभूत कामादि ध्वस्ति, ये भी नहीं कर सकते महाभूत कामादि ध्वस्ति इति न इति वक्तु न सकते भवत व्याख्या विरोध आप कहते कामादि ध्वस्ति हो जाती है इत्या नेति नीति व्याख्या से कामादि ध्वंस मानते हैं। विरोधम वक्तुम तदीयम व्याख्यानम उनका व्याख्यान कहते न नेति इति प्रथम शब्दो मूर्ता मूर्त निषेध कृत द्वितीयो नेति स्वोथ भावना प्रतिषेध कृत प्रथम नेति शब्द मूर्तामूर्त को निषेध कर देगा। द्वितीय नेति है शब्द अथ स भावना प्रतिषेध भावना का निषेध करेगा। 96 मूर्तादि राशि निषेधे भावना राशि राशिरेव निषेधत्व अवशेषा द्वितीय अथ शब्द मूर्तामूर्त निषेध होने पर भावना संस्कार निषेधत्व अवशेष थे। पदार्थ मुक्त वाक्यार्थ कहते भावना निषेध करने के लिए दूसरा वाक्य है नेति नेति भावना भावनादि विशेषेषु यच्छान्तेषु अवशिष्यते निष्कलं तत्परं ब्रह्म नेति नेति उपदिश्यते। भावनादि विशेषेषु शांतेषु यत भावनादि विशेषेषु भावनादि विशेषेषु शांतेषु यत निष्कलम ब्रह्म निष्कलम तत्पर ब्रह्म नेति नेति उपदिश्यते। मूर्तामूर्त भावनादि सौ निषेध होने पर जो निष्कल पर रहा पर हुई पर ब्रह्म नेति नेति उपदेश अर्थात नेति नेति उपदेश के द्वारा सबका नाश जो बचा वो ब्रह्म रहा। फिर अविद्या कैसे रही जो अविद्या के ध्वस्ती नहीं मानेंगे तो ये नेति नीति वाक्य का जो तुम्हारे व्याख्यान निषेध होता है। तथा जो कामादिर आत्यंतिक ध्वंसाभावे मूर्तामूर्त ब्राह्मणे परेशान आदेश व्याख्या विरुद्ध नेति नीति आदेश का जो व्याख्यान किया उसका विरुद्ध होता है। ना भूत काम आदि कहा था आत्यंतिक ध्वस्ती नाभूत का आत्यंतिक काम आदि ध्वस्ती तो आपकी व्याख्या के विरुद्ध होता है नेति नीति की व्याख्या का विरुद्ध होता है ये बता दिया। आदेश वाक्योत्थ ज्ञानात कामादि आत्यंतिक ध्वंस से अपि अविद्या अवशेषा तद्वस्ते परमात्म उपासनम कार्यम नेति नीति आदेश से अज्ञान ज्ञान से आदेश वाक्य जन ज्ञान से कामादि आत्यंतिक ध्वंस तो हो जाएगा अविद्या रहेगी उसकी ध्वस्ति के लिए परमात्मा उपासना करनी चाहिए ज्ञातमिति हैं प्य प्य आत्यंतिक ध्वंसे प्य अविद्या प्य ज्ञातम ब्रह्म यथा अवच्य न चा पागा ततस्तमः इत्येतद् अविरुद्धं स्यात् प्रसाद आजात वेदस ब्रह्म यथावत ज्ञातम यथावत से ज्ञातम न च तम अपागात ततः अतम न अपागात इतेतद जात वेदस प्रसादात अविरुद्धं स्यात्। ये आप अज्ञानी की उपासना करते इसलिए उनकी कृपा से अवरुद्ध हो जाएगा नहीं तो अत्यंत विरुद्ध है। न च अविशुद्धे द्वैतार्थे शक्यम अद्वैतमीक्षित ये भी कहा द्वैतार्थ की शुद्धि के बिना अद्वैत ज्ञान नहीं होगा। द्वैत द्वैतार्थ से विशुद्धिश्च की दृष्टि अत्र विवक्षिता अद्वैतानभि संबंधो नाशो वामल शुद्धिवत। द्वैत अर्थ में विशुद्धि की दृष्टि तरह विवक्षिता कि अद्वैत नहीं मिलेगा, अद्वैत का संबंध नहीं अन्य विसंबंध अतः अद्वैत का नाश, जैसे मल शुद्धि मल शुद्धि हो गया, मल का नाश हो गया। अत्रैति भर्तृप्रपञ्चे भाष्यति आपके मत में द्वैतस्य अद्वैत आयोग शुद्धि इति आद्यं दुषयति, द्वैत में अद्वैत का संबंध नहीं होगा शुद्धि कहेंगे तो समस्त व्यवस्था कैसे होगा। समस्त व्यस्त संदृष्टौ नाद्वैत अद्वैतता पृथक तयोरेकात्म्यतो युक्ता नापि तन्नाश इष्यते, नश्चे द्वैते किले न स्यात् समस्त व्यस्त दर्शनम्। समस्त व्यस्त संदृष्ट ब्रह्म का ज्ञान हो गया, समस्त व्यस्त ब्रह्म अद्वैता द्वैतता पृथक न, फिर अद्वैत से द्वैत पृथक किया, अद्वैत अद्वैत मिल करके ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो फिर एकात्म तो एक ही आत्मा के समस्त व्यस्त ब्रह्म एकात्म तो पृथक न योग्यता ना भी तो नाश ही से अरे अद्वैत का नाश हो जाएगा, नष्ट द्वैत अकेले न यदि द्वैत नष्ट हो गया तो समस्त व्यस्त दर्शन भी कैसे होगा, समस्त व्यस्त इसे द्वैत का नाश नहीं नष्ट नष्ट द्वैत नष्ट अद्वैत तो नहीं अवग्रह नहीं, क्योंकि यहाँ चल रहा था अद्वैत अनभिसंद्वैत नाश, द्वैत की शुद्धि क्या है अद्वैत अनभिसंबंध हो नाश हुआ, द्वैत का नाश या अद्वैत का नाश नहीं होगा तो द्वैत का नाश और मल शुद्धि बात ठीक ही नहीं, मल शुद्धि होते मल का नाश इसे नाश होगा द्वैत समाप्त हो जाएगा, द्वैत समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा तो समस्त व्यवस्था दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हैं हाँ विशुद्धि किस प्रकार में दो प्रकार के हैं, द्वैत में अद्वैत का संबंध नहीं होगा अतः द्वैत का नाश हो जाएगा, द्वैत का नाश को विशुद्धि कहेंगे, द्वैतार्थ शुद्धि कैसे जैसे मल शुद्धि, मल की शुद्धि हो गया आंदोलन क्या है मल नष्ट हो गया इस बार द्वैत नष्ट हो जाएगा, और नष्ट यदि हो जाएगा सारे द्वैत फिर ये ब्रह्म समस्त व्यस्त कैसे होगा, अद्वैत कैसे होगा, अद्वैत ही रहेगा फिर समस्त व्यस्त ब्रह्म कैसे होगा, ऐसे दे दिया मिथ्या संस्कृत एकम वस्तु समस्त व्यस्तात्मकम अस्मिन् मते द्वैतम अद्वैतात् नात्यंतम अर्थांतरम, अद्वैत से द्वैत अर्थांतर नहीं तो मित संसुष्टता मिला हुआ अतः न अनभिसंबंध सिद्धि, अद्वैत से द्वैत का अनभिसंबंध यह नहीं हो सकता है, द्वैत रहेगा तो अद्वैत भी रहेगा, मल शुद्धि व द्वैत से नाश शुद्धि मल का नाश ही थी द्वितीय नाश करते ना भी ना तो नाश अनंगीकार क्यों, नष्ट द्वैत द्वैत का नाश हो जाएगा तो फिर अद्वैत ही रहेगा समस्त व्यवस्था नहीं रहेगा। ओ